Раздел 3. Дамы, монахи и паршивый белорусский романтизм. В отказ на звонок с глубини кватеры долетел наближающийся гарматный собачий брех. «Гонец до скарбника Марьяна!» — сказал я. Два тигровые доги, кожны з добрую тялушку, познавши меня, со свистом замолотили толстыми лекороня хвостами. «Эльма! Эдгар! На место слинтяи паршивые!» «Смачны! Ось и слинтяи!» — сказал я. Кватера у Пташинского — это черт ведая что, только не кватера. Старая, профессорская, батьковская, дивом оцалелая у гэтым амаль дашчэнту знішчаным городе. На окнах везорунковые краты. Библиотека таточки была летне самой богатой приватной библиотекой краю, не лічачы вядома магнацких. Дивом оцалела у войну и библиотека, але сынок струбил ее во всем, что не дотычилось истории, державе, каб вызволить место своим улюбенным готычным и бароковым монстрам. Монстры выжили отсюль не только книги, алей, уреште, ай, я неудало пожартовал. Марьяна б да наст замест девчат, был бы цалком кавалерский подъезд. Але ён отсюль не поедет, бо тут хапае месца для ягоных лялек, хотя кватэра и незручная. Был и загородный дом, до якого зараз подползае город. Чатыры вялізныя покои со столлю под небом. А за окнами пустыр, дно былых величезных, давно спущенных ставов и берег с редкими купами древ, за якими проглядаются будинки парниковой господарки. С другого боку до дома примыкают закинутые могилки. Ихнюю браму в стиле позднего барокко, видать, коли подыходишь до дома на полову выпляженной аллеей высочезных лип. У покоях соправдный Грунвальд. Летают под столью анелы, вскидывают крыжи з лозы яны-кстители, а яны непомуцкие несут под пахой уласные головы, небы кавун у трамваи. Юры с вылупленными от жаху вачима, попирая ногою цмока, рыдают же 300 год Магдалины. Иконы на стенах, иконы небы укрытые ржою по кутах, и иконы распостертые на столах, свеженькие, небы только из Ярдания усмехаются человеку, что их знов створил. Пахне химией, древом, пахучей старой фарбой. Золотятся спинки книг. Скалят зубы грифоны, подобные на сумных курей. И все это, ой, диво, як хороша! И сярод усяго гэтага, створанага сотнями людей, два собаки и человек. Лепши мой сябар. Ёсь что-нибудь з морозу и конник? Адліга сёння, золотар, — сказал ён. А задліги ёсць, — сказал я. Задліги ёсць сухие теплые батареи, вось. «Законы продков забываешь?» — спытал я с погрозою. «При жегемонту лепей было», — сказал ён, несучи на низенький столик початую бутельку виньяку, лимон, миколашку, талерку бутербродов, сыр и чамусьці мочаные яблоки. Однако и король Марьян немцев не любил, и ляхов, и усих інших, а нас, белорусцев, шкадавал и любительно миловал. «Початая, — сказал я, — будь ей полная, то и ставил бы, ведая, что лечилась у наших продков дрянным тоном. Ну, блевать на середину стола, Вось што лічылася ў нашых продкаў дрэнным тонам. Старажытны кодэкс прыстойнасці анудзіць на сярэдзіну стала. Кепска і пагана і нягожа ёсць. Ага, на край, значыцца, можна, спытаў я. Нічога не сказана. Мабыць, можна, дазваляецца, што тут страшнага. Не вук ты, на свой край дазваляецца, на чужы, а ні. Прыемнага вам, сказаў ён. Сам пачаў. Сабе ён наліў на донца. Ты не сярдуй, нібы апраўдваючыся, сказаў ён. І толькі тут я заўважыў, што на пазногцях ягоных блакітнае адценне. Крыху, это не шкодзіць сэрцу. Наадварот, карысна. Все лекары гавораць. Акрамя таго, мне хутка увогуле нічога не будзе шкодна. Ну-ну, сказаў я, самы момант, пэўна, не страшна, задуменна сказаў ён. Чаканне. Во што дзярмо сабачае. Сабачае прачуванне на бяду. Эльма і Эдгар уважна глядзелі на яго, часам пераводзячы на мяне вочы. Як вось яны. Уяўляеш, сёння пад раніцу вылі з гадзіну. Ніколі ў жыцці такога не чуў. І не дварнягі ж яны, а сабакі цывілізаванага стагоддзя. Ці ўдасца нам з табою яшчэ ў рыбку? Паедзем, як чыстая вада будзе. Нягош. Всё жыццё буду катаваць сябе за свой тон падчас той размовы. Нібы чул, як чалавек унутрана уздыхае, ух, пажыць бы. А сам у гэты час адказваў таксама ўнутрана: не ны, хлопча, ўсё будзе добра. Паказвай кнігу, сказаў я. Мы трымалі том на каленях і павольна гарталі старонкі. Падбор гэтых трох пераплеценых у адну кнігу быў дзіўны, але ці мала дзіўнага рабілі людзі тых часоў. Іхняя логіка цяжка даецца нам. Пераплёў жа невядомы манах у адну турму са скуры. Казанне аб Індыі багатай, казанне аб Максіме і Філіпаце і слова аб палку Ігаравым. Евангелле Слуцкага. Дужа рэдкая рэч, але нічога асаблівага. Статут 1580 года. Сапраўды, першае друкаванне, паколькі я мог меркаваць, колькі б статут не перадрукоўваўся, год ставілі той жа самы, 1580. Але з ініцыяламі Евангелля Цяпінскага было сапраўды цікава. Друк гэтай кнігі вызначаўся строгасцю. Кожная балонь тлуста ў поперак нібы перарэзана напалам. На верхняй палове старонкі стараславянскі тэкст, на ніжняй старабеларускі. Сухі, строгі шрыфт, нічога лішняга, і раптам сярод гэтай пратэстанцкай пустэчы я ўбачыў дзіва. Застаўкі і ініцыялы, што цвілі макамі, срэбрам і золатам, так што вачам рабілася балюча. Кветкі, сцябліны, воіны, коні — всё імкнулася ў зыркім, вычварным, радасным палёце са старонкі на старонку. «Язычнік, — сказаў я, — адкуль такое дзіва?» Вось надпіс. Надпіс на адвароце вокладкі быў відаць з чарнільных арэшкаў і камедзі. Рыжыя чарнілы выцвілі. 16-17 стагоддзі, самы пярэдадзень шалёнага націску Польшчы. Але я не мог адарваць вачэй ад цвітучага поплаву. І мне не хацелася ўглядацца ў блытаную рыжую вязь. Ты не адказаў, то ўсё ж адкуль? Альшаны. Нешта чуў, Летьмяна, дзе? Гісторык. Мястэчка. Кіламетраў 30 адкладна. Князям альшанскім належала. Гедымінавічы. Дужа старажытны беларускі род. Шматлікія маёнткі Панёмані і Пцічы, некалькі ўласных гарадоў, увесь час высокае становішча, падмацоўвалі тым, што каралям гарады дарылі. Памятаю, сказаў я, гэты ж адзін з іх Голаск, гарадок Жагімонту Аўгусту падарыў, а той яго падарыў Яну Хаткевічу. Ну, і гэта адзін з іх падчас розбрату Свідрыгайлу ў палон захапіў. З гэных, сказаў Мар'ян з некаторым задавальненнем, што вось, маўляў, і сябар не нагою шморкаецца. А ты, альшаны, іхні маёрат і спрадвеку не належалі. З бортнымі дрэвамі, вёскамі і рэчкамі баброў каб ганіці. І кожнага пятага бабра сабе, пачаў хуліганіць я, а астатніх пану, або сабе пачэраў я ад кожнага бабра. Глядзі ты! І ўстаў на валокі, ведая. Начытаны халера! Ну, дык вось. Кнігу тую я знайшоў у альшанах, на гары ў хаце такога дзеда Мультана. Вартаўнік пры замку і, галоўнае, пры касцёле. Надзвычай цікавы тып. Сагнуты, як мядзведзь, паляўнічы крыху. Філосаф. Ты гэта мне дзеля чаго? Ды ўсё ў сувязі з гэтай трывогай. Мозг шукае. Ліхаманкава. Все обставины вспоминаю, все самые незначные здарэння. Ён глядзеў у окно на пустку и на шаты могілак воддаль. Замак той звычайны палацава-замкавы ансамбль, нібы припамінаючы, нібы трызнячы, сказаў ён. Толькі што адзін з першых такога роду. Самая сярэдзіна 16-го стагоддзя, можа, 10-20 годами пазней. Ужо не зусім замак, хаця і бліжэй да яго, чым да палаца. Страшны будынак. Мясцовы валунны граніт, браця, барвяна-карычневы з куродымам, амаль чорны. Ну і вада вакол. А крыху наводдаль касцёл са званіцай. Гэты крыху пазнейшы, пачатак 17-го. І ўсё гэта разам нешта гнятучае нараджае, цяжкае, змрочнае, ну як праклён на ім які, як здані ў ім дагэтуль блукаюць. Кніжачак начытаўся, ёлупень. Ён раптам павярнуўся рэзка імкліва. Так? І кніжак. Уяўляеш, не в аднаго мяне ўсё гэта такое пачуццё выклікае. Ва ўсіх выклікала. Заўсёды. І гэта не маё суб'ектыўнае, агульнае пачуццё. Вось глядзі. Мар'ян кінуўся да стэлажоў і, не шукаючы, відаць, не раз ужо глядзеў, дастаў маленькую пузатенькую кніжачку. Вокладкі няма. Нейкі з мясцовых правінцыяльных рамантыкаў мінула стагоддзя. Ясна, што мясцовы, бо Дыялектызмы на кожным кроку. І ясна, што піша па-польску не дужа і тую мову, ведаючы, а ведаючы яе мясцовы шляхецкі дыялект. Рамантык. Знаеш усіх гэтых аўтараў пёсэнэк вейскіх з-пад Нёмана і Шчары, ды чароўных янаў з-пад Нарачы. Напіша кнігу пад назваю «Душа ў чужым целе» або «Неземныя радасці на берагах Свіслачы». Ты і радуецца. Мне таксама стала ніякавата. Добры ўклад унеслі браткі-беларусы ў культуру свайго і братняга польскага народу. І ўсё ж колькі ў гэтым было прыемнага. Наіў, дабрыня, лёгкае адценне дурнаватай шчырай чуласці, сардэчнасць. Словам кажучы, словамі аўтара завальні, зацны прохі ойцуф. І потым, не будзь гэтых людзей, не выраслі б на гэтай глебе ні Баршчэўскі, ні паэт тытан ад уласнай беднасці падораны намі Польшчы. Хай, спяць спакойна, яны сваё зрабілі. Мар'ян, аднак, не быў настроены так лагодна, ён аж кіпеў. Чорт бы іх пабраў. Калі ўжо на тое пайшло, то гэта яны насаджалі правінцыялізм, а не Дунін Марцінкевіч, на якога столькі сабак вешалі з-за гэтага. Самі вешалі. Да і рамантызм наш дурацкі беларускі паршывы менавіта яны насадзілі. Паршывы беларускі рамантызм і гафманізм мы ў іх насадзілі, сказаў я. Але ў чым справа? І чаго ты той кантычкай у мяне пад носам махаеш? Адчуванне адальшан, нібы асекшыся, сказаў ён. І пачаў чытаць. 100 разоў з таго часу перачытваў я гэтую легенду, напісаную наіўным і ўзнёслым стылем рамантыка. Харошыя яны былі людзі, сумленныя, аж да святасці, чыстыя да апошняга, неданошчыкі, не паршыўцы. 100 разоў учытваўся ў радкі, то няладныя, а то і зусім не кепскія. Нават для зручнасці пераклаў усё гэта на сваю мову, дарма што з юнацтва не пэцкаў рыфмамі паперу. Я і зараз падам яе вам у гэтым каструбаватым перакладзе, а тады я слухаў яе ўпершыню. Чорны замак альшанскі, месяц нырае ў хмарах, вежы туманныя ў змроку сны аб мінулым мараць. Слухаюць вецер золкі, вой далёкі ваўчыны, слухаюць, як на мурах са страху трасуцца асіны. У, як ціха і мёртва, у, які змрок глыбокі. Ціха, ты чуеш здалёку, у аркадах безгучныя крокі. Кожную поўнач такую, у замку, што стыне ад жаху, па галерэях праходзяць дама з чорным манахам. Далей быў звычайны рамантычны сюжэт, для нас ужо ў чымсьці дзяцінны. Высакародны разбойнік з багатага даведзенага да галечы роду зрабіў замах на жонку альшанскага князя, тая таксама кахала яго. Князь быў скупы і жорсткі стары звер па ўсіх канонах гэтага жанру. Каханкі, забраўшы казну, цяклі з замка. Князь пагнаўся за імі і забіў. І вось іхнія прывіды ходзяць пад аркадамі замка, чула і цяжка ўздыхаючы і палохаючы стогнамі добрых людзей. І што? Праўда гэта? — спытаў ён, скончыўшы. — А чорт іх ведае, — сказаў я, — гэтых рамантыкаў. — Што, была на свеце гражына? Ці горад на месцы свіцязі? — І цябе нічога не насцярожыла? Ён дапытліва глядзеў мне ў вочы. — Насцярожыла, — сказаў я. — Што? — Адзіная рэальная дэталь, тое, што княскую казну пабралі. Неяк такі ўчынак з рамантычнай паэтыкай не вяжацца. А ўжо да іхняга маральнага кодэкса? А не, божа мой! — Правільна! — ляснуў ён мяне па плечы. — Разумнік? — Сапраўды, як на рамантыка, то гэта хаця і пачварная, а рэалія. А калі так, то чаму б не быць праўдаю і ўсёй легендзе? І прывідам, паддзеў я. Прывіды таксама ёсць на свеце, пазмрачнеў ён. Іх болей, чым мы думаем, дружа. Ён закурыў, на гэты раз па-сапраўднаму зацягваючыся. Я таксама выцягнуў з надрэзанай пачкі цыгарэту. Дык вось, сказаў ён, я пачаў правяраць. Не самае дзіўнае, падобна на тое, што наш паэт, як на легенду, не дужа і нахлусіў. Пастарайся слухаць мяне ўважна. За акном ляжала шэрая пустка з рэдкімі бадыллямі бур'яну на ёй. Ты, мабыць, не ведаеш, што альшанскія былі ледзь не самым багатым родам на Беларусі, але толькі пэўны перыяд, прыблізна 100 год. Да гэтага часу і пасля яго, ну, звычайная магнацкая фамілія, як усе. Але ў гэтае стагоддзе крэзы, якія пабівалі багаццем самога караля. З чаго тое стагоддзе пачалося? З 1481 года. А ну, што за год? Была ў нас такая гульня, ад якой іншы чалавек пасінеў бы. Так проста, без яра ў ваду, задаваць адзін аднаму пытанні накшталт таго, на якіх мовах быў напісаны бехістунскі надпіс старажытна-персідскай, эламскай і вавілонскай, або якога колеру былі выпушкі ў інжынерных войсках пры Мікалаі I. Чырвоныя. Кішкі. — Які у вас слабыя, дядька Мар'ян, — сказаў я. — Гэта год змовы Міхайлы Алелькавіча, князя Слуцкага, і яго стрыечніка Хвёдара Бельскага. — Правільна? — І іншых, сярод якіх Пятро Давідавіч, князь Альшанскі. — Што далей? Ну, хацелі яны вялікага князя Казіміра на смерць прыправіць і самім правіць краінай, а як ужо не пашанцуе, то зняць край і трымацца да апошняга, а як і гэтага не атрымаецца, то з усімі сваімі ўладаннямі ад княства адсесці і шукаць падмогі ў Масквы. Так. І чым гэта скончылася? Змову раскрылі, паляцелі галовы, каго ў цямніцы прыдушылі, каго на плаху пры паходнях, каго прасцейшага на палю. Сотні ахвяр з тых людзей, што хацелі самастойнасць. Бельскі Хвёдар Іванавіч, кінуўшы ўсё, ўцёк у Маскоўшчыну да Івана III і прынёс яму ў пасах «Северскія землі». «А іншыя землі куды падзеў?» — спытаў Мар'ян. «Ну, не ў кішэні ж панёс, кінуў. Вось яно як!» «Палі, плахі, прэнг. А хто з галоўных змоўшчыкаў застаўся? Валі. Альшанскі застаўся. Адзін з усіх, адзін з усіх, якому нічога не было. Наадварот, сеў маёнтак моцна, як ніколі. Чаму? Моцны быў, баяліся. Род княжскай крыві з каралямі павязаны не раз. Глупства! Не паглядзелі б.